Эпизод 10. Люстра. Камендант Крывашэйн скакаў ад радасці. З пасады адклікалі ягонага найвялікшага ворага, старшыню гарвыканкама Родзіна. У каменданта хапала прычынаў баяцца інтэлігентнага і адукаванага камуніста. Акрамя таго, тут адыграла сваю ролю прыроджаная расійская нянавісць да габрэяў. Праз гэтую навіну камендант даведаўся учора вечарам. Спачатку ён не даў ёй веры, выклікаў машыну і загадаў весці яго ў выканкам. Ён ведаў, што Родзін мае тут шмат спраў, не давяраючы нікому, сам працуе дапазна. Інфарматары каменданта ўжо паведамлялі яму пра ўсё, чым займаецца Родзін. Крывашэйн не памыліўся. Калі аўто павярнула на саборную плошчу, ён пабачыў святло ў адчыненым акне Родзінавага кабінета на другім паверсе. Камендант нецярпліва збыў міліцыянта, які першапачаткова не пазнаў гарадскога начальніка. Дзяжурны ў вестыбюлі паслужліва падбег да каменданта. Хацеў яму нешта сказаць, але той толькі гаркнуў: «Пайшоў вон, сукін сын!» І бодра зацюхаў нагамі па сходах уверх. Адчыніў дзверы ў кабінет старшыны выканкама. Родзін парадкаваў дакументы на стале. Крыху з затлумленым позіркам глянуў на каменданта, які з напускной пачцівасцю весела загаманіў: «Добры вечар, таварыш. Я ўражаны вашай працавітасцю. Хоць таксама часта працую цэлымі начамі». Родзін нешта невыразна прабурчыў. «Я б хацеў да вас звярнуцца з адной справай», – цягнуў камендант. «Я лічу, што варта было б арганізаваць курсы палітасветы для чыноўнікаў усіх гарадскіх устаноў. Маглі б адбывацца ў групах. Мне патрэбная толькі ваша дапамога, каб знайсці адпаведнае памяшканне. І яшчэ». Але Родзін абыякава адказаў стомленым голасам: «Прабачце, таварыш, але на мяне, калі ласка, не разлічвайце». Крывашэйн прыкінуўся збітым з тропу: «Чаму мэта настолькі важная?» «Таму што я заўтра выязджаю ў Маскву на іншую пасаду. Учора атрымаў паведамленне. Заўтра складаю абавязкі». Крывашэйн напусціў на твар смутную міну. «Спачуваю вам, таварыш. Чаму мне больш падабаецца Масква, чымся Менск? Але так раптоўна атрымаць па загрыўку, нейкіх вы, напэўна, дроўна ламалі». Родзін моўчкі глядзеў у каменданта ў твар і разгублена разважаў, што той чаўпе. А Крывашэйн прыдумаў сабе, што старшыня гарвыканкама спалохаўся, таму прыжмурыўся і павучальна прамовіў: «Ніколі не трэба скакаць вышэй галавы і ўсаджваць нос у кожную дзірку». «Не разумею, пра што вы, таварыш?» «А пра тое, што тут часнаком нясе. Палестына! Трэба будзе добра праветрыць. Усяго найлепшага, таварыш. Кланяйцеся Маскве». І, не падаўшы Родзіну рукі, выйшаў на калідор. Пры гэтым так грукнуў дзвярыма, што аж тынк пасыпаўся са сцяны. Пасвістаючы, збойка збег са сходаў. Упхнуўся ў аўтамабіль. «Куды?» – запытаўся кіроўца. «Вакол плашчы!» Шафёр ведаў, што наравісты камісар не любіць паўтараць сваіх загадаў, таму адразу ж завёў рухавік. Машына пачала кружляць па шырокай плошчы, прычым калі яна мінала гарвыканкам, Крывашэйн уставаў з месца і гучна крычаў у бок адчыненага акна Родзіна: «А-ку-ку!» На сёмым коле Родзін вызірнуў з акна. Камісар, набліжаючыся ў машыне да гарвыканкама, склаў далоні каля вусна ў рупар і асабліва моцна зяўкнуў: «Ка-ку-ку!» «Звар'яцеў, мусіць», – падумаў Родзін. Міліцыянт, які стаяў на варце пасярэдзіне маставой, кожны раз, калі побач праязджала машына, выцягваўся з павагаю струнку і трывожна паглядаў на вялікі аўтамабіль, які шалёным віхрам імчаў нам кола плошчы. Нарэшце машына спынілася перад гатэлем «Еўропа». Крывашэйн уляцеў у хол. Толькі тады міліцыянт выдыхнуў з палёгкай і гаркнуў у вуха бабулі, якая цялёпкалася праз вуліцу: «А-ку-ку!» Тая скаланулася, развярнулася і спешна паклыпала назад: «А-ку-ку!» Гэтым часам камісар ляцеў калідорам у пакой нумар 13, у якім пасля высялення Старцава зрабілі грунтоўны рамонт і паставілі дыхтоўную мэблю для Філіпа Лысага. Блатны быў акурат у сябе. Хвіліну таму ён закончыў шліфаваць круг шабера і схаваў інструмент разам з іншымі прыладамі, якія сёння забраў з сыленай трушчобы пад вечка піяніна. Ён акурат мыў рукі пасля працы, калі пачуўся лёгкі стук у дзверы. «Запаўзай!» Кінуў, не паварочуючы галавы ад умывалкі. Дзверы адчыніліся, і праз іх з прамяністай усмешкай на твары у пакой праслізнуў камісар. Выпрастаўся, шчокнуў абсасамі, узяў пад казырок і ўрачыста агаласіў: «Таварыш дэлегат, дазвольце далажыць, што мярзотніка родзіна адразу ж прыбралі пазля аднаго кіўка вашага шаноўнага пальца. Заўтра складае паўнамоцтва і выязджае ў Маскву». Крывашэн меркаваў, што гэта менавіта Філіп Лысы паўплываў на перавод родзіна, выканаўшы просьбу каменданта і ўзяўшы ад яго хабар. Філіп Лысы пазяхнуў і, надзьмуўшы вусны, працягваў паласкаць рукі. «Адкліканы ў Маскву! Адкліканы ў Маскву!» – радасна паўтараў Крывашэн. «Чорт яго і там знойдзе, і гэтак далей», – скамендаваў Філіп. Камісар ляпнуў сябе па сцёгнах. «Як піць даць знойдзе, асабліва, калі вы, таварыш, захочаце!» Філіп Лысы адвярнуўся ад умывалкі і падаў каменданту мокрую далонь. То яе паціснуў. Філіп пачаў выціраць рукі. «Як я магу, таварыш, засведчыць вам сваю ўдзячнасць?» – пытаўся камісар. «Скажы, што ты дурнаваты». «Я дурнаваты. А раз ты дурны, то з'еш мыла». Крывашэн спешна схапіў мыла з умывальніка, але Філіп прытрымаў яго за руку. «Чакай, зашмат задавальнення. Іншым разам. Цяпер мне замка ў паветры не буду і гэтак далей. Аддзячыць трэба як мае быць, а не дым пускаць і гэтак далей. Ты добра даўбешкай пакумекай, памазгуй. А цяпер шуруй адсюль, бо толькі паветра мне тут псуеш і гэтак далей». «Я памазгую, ўжо іду. Усяго добрага». «Нічога, давай». Філіп таму так хутка пазбыўся каменданта, бо абяцаў хлопцам дамагчы пры рабоце на фатографа. Дамовіўся з імі папярэдні, што прыйдзе о палове 10 вечара на танцы, якія ладзіліся на вуліцы Юр'юскай. Ён мусіў стрымаць слова, бо гэтага вымагаў зладзейскі гонар, інакш бы ён дакладна пусціўся ў гулі разам з поўнымі ўдзячнасці камендантам. Акрамя таго, хлопцы хацелі на ўсе чатыры нагі падкаваць бальшавікоў, якіх шчыра і адкрыта ненавідзілі і якіх у поты праклиналі ўсе жыхары горада. Філіп пазваніў у гараж. Праз 5 хвілін да ўвахода ў Еўропу пад'ехаў аўтамабіль. Філіп наказаў шафёру ехаць у Серабранку. Там забраў смаліны гліста, які ўмеў кіраваць машынай, пасадзіў яго за стырно, а шафёру кітайцу загадаў сесці ззаду. На вуліцы Захарыўскай, непадалёк ад гаража, Філіп даў кітайцу чацвярцінку дэнатураванага спірту. Выхадзец з Азіі больш любіў сапсаваны спірт, чымся гарэлку. Дадаў яму яшчэ 500 рублёў на закуску. А яны паехалі далей. Танцавальныя вечары на вуліцы Юр'юскай наведавалі перадусім бальшавіцкія афіцэры, агенты ЧК, чыноўнікі, прысланыя з Расіі, і іхнія дамы. З іншай публікі сюды мімалётам траплялі сезонныя прастытуткі, якія спецыялізіраваліся ў даенні вайскоўцаў. Калі аўтамабіль пад'ехаў да будынка, дзе адбываліся танцы, яго спаткалі вясёлыя гукі кеку-оку, што даносіліся знутры. Машына павярнула ў вузкі завулак, які злучаў вуліцу Юр'юскую з Захарыўскай. Там у паркане былі выламаныя дзве шырокія дошкі. Праз гэтую дзірку, падрыхтаваную з вечару, планавалася выносіць здабычу на фатографа. З пралому да аўто вылезла трое. Сярод іх быў баран і казік марацкі. Ясь на работу не пайшоў. У яго яшчэ заставалася дастаткова грошай з выдры, таму ён пакуль не вельмі квапіўся пра новы заробак. Злодзеі хутка параіліся, Пасля чаго машына зноў выехала на вуліцу Юр'еўскую і спынілася пры наступнай браме. Блатныя намерваліся абчысціць гардероб. Ад іхніх вачэй не магло схавацца, што гарадскія бонзы прыходзяць на танцы ў дарагой вопратцы. Асабліва тут вылучаліся агенты ЧК і іхнія спадарожніцы. Таму злодзеі выбралі сцюдзёны дзень. А вечарам Казік Марацкі зайшоў на вечарынку і ўпэўніўся, што ў гардэробе было поўна плашчоў, паліто і дамскіх футраў. Там былі таксама скураныя тэчкі, сумачкі і зброя ў футлярах. Блатныя палявалі ў першую чаргу на зброю. Работу, якія расійскія злодзеі называюць на фатографа, ва ўсходняй і паўднёвай Польшы акрэсліваюць выразамі «на гутэн морген» або «на добры дзень». Гэта самы лёгкі від з усіх злодзейскіх спецыяльнасцяў. Тут не патрэбны ніякія прылады, а ў выпадку засыпкі пакаранні даюць невялікія. Злодзей гэтага гатунку выходзіць раніцаю ў горад і выбірае сабе якую-небудзь вуліцу. Тады заходзіць па чарзе ва ўсе дамы, падымаецца ціхенька ўверх па сходах і кратае па чарзе ўсе дзверы ў кватэрах, шукаючы адчыненых. Вельмі часта жыхары, спяшаючыся некуды раніцай, не захлопваюць дзвярэй. Часам іх пакідаюць незачыненымі дзеці, якія ідуць у школу. Часта дзверы не маюць зашчэпак, і іх трэба замыкаць знутры ключом або засаўкай, а па выхадзе некага з дамачацаў іншыя сямейнікі пра гэта забываюць або не звяртаюць на гэта ўвагі. Калі злодзей праходзіць незамкнёныя дзверы, то хвілю прыслухоўваецца да гукаў за імі, а потым ціха іх адчыняе. Добры спецыяліст робіць гэта адным кароткім шыбкім рухам. Ён ведае, што пры скорым руху дзверы проста не паспеюць рыпнуць. Злодзей не расчыняе дзверы шырока, выключна настолькі, каб праціснуцца. У вітальні ён азіраецца, часам свеціць ліхтарыкам і, калі ўсё ў парадкі, выбірае найлепшае паліто, футру або наогул тое, што яму даспадобы, і змываецца. Калі нехта з гаспадароў у той час войдзе ў вітальню, а злодзей не паспеў уцячы або схавацца, то звычайна сустракае яго словамі «добры дзень». Адсюль узялася назва работы «на добры дзень» або «на гутэн морген». Іншая назва «на фатографа» выводзіцца ад здымання, але не людзей на фотакартачкі, а, натуральна, вопраткі з вішакоў. Злодзей, які сутыкаецца з некім сімейнікам у вітальні, звычайна называе выпадковае прозвішча і пытаецца, ці той чалавек у дома. Потым выбачаецца, што памыліўся і пераблытаў адрас, і выходзіць. Калі яго не злавілі на сходах са здабычай, то цяжка было даказаць, што ён з'явіўся са злачынным намерам. Справа, якую хлопцы збіраліся правярнуць на патанцульках, была адмысловай. Гардероб тут знаходзіўся направа ад увахода. Гэта быў вялікі пакой, у які можна было зайсці з сяней і праз чорны ход. Акрамя таго, ззаду былі вокны, якія выходзілі на прасторную зашклёную веранду. За верандай быў пусты дзядзінец. Казік Марэцкі і Філіп Лысы пасунуліся ў памяшканне. Купілі ў касе два квіткі і спачатку скіраваліся ў зал. Там аркестр рэзаў полічку. Пасярод залы круціліся ў танцы пары. Гэта былі пераважна вайскоўцы і дамы самай рознай рэпутацыі. На крэслах і лавах сядзела шмат гледачоў. Падлога была абшарпаная абцасамі. Навокал клубіўся цыгарэтны дым. Некалькі танцораў былі п'яныя, як бэлі. У адным з бакавых пакойчыкаў туліўся буфет. Там у паўмісках ляжалі бутерброды і пірожныя. На стойцы блішчэў табокі самавар. Але госці пераважна замаўлялі малако. Яго налівалі з вялізнага імбрыка. Малако, імаверна, было досыць моцнае, бо выпіўшы яго, госці сплёўвалі, моршыліся і закусывалі яго бутербродамі. Потым жвавелі і весялелі. Філіп Лысы купіў 4 бутерброды, паклаў іх на талерку і пакрочыў у гардероб. Там паставіў яе на шырокую дошку, якой заклалі праход, і павярнуўся да гардэробшчыка. У цябе ёсць шклянка альбо кубак. А што такое? Хачу выпіць, халера, але не пераношу цісканіны. Лепей тут з табой кульнуць. Такі холад, што варта ўжо нутро разагрэць. Філіп выцягнуў з кішэні паўлітроўку, толькі крыху разбаўленага вадой спірту, і пляснуў адзін глынок трунку ў кубак, пададзены яму гардэробшыкам. «За цябе, таварыш!» – выпіў. Адной рукой узяў бутерброд, а другой наліў амаль поўны кубак алкаголю. «Цягні, братка, на здароўе!» – звярнуўся да працаўніка гардэроба. Той ахвотна высмактаў спірт і таксама закусіў. Праз некалькі хвілін ён ледзьве заўлыка і плёў нейкую лухту. Тым часам баран і гліст ззаду адчынілі дзверы на веранду. Потым дасталі шыбку з акна ў гардэроб і паздымалі ўсе зашчапкі. Гліст як цень шмыгануў у гардэроб. Ён быў найлепшым шніферам у горадзе. Днём няўклюдны, маўклівы, бесталковы, ён перараджаўся на працы. Быў як вужака, які мог праслізнуць у любую дзірку, і які нават у поўнай цемры рухаўся безгучна. Цяпер гліст, згінаючыся за вешалкамі, дабраўся да дзвярэй чорнага ходу і адымкнуў іх. Падрыхтоўка да задання была закончаная. Баран і гліст чакалі знаку для пачатку работы. Сігналам мела быць згашанае ва ўсім будынку святло. Філіп лысы, стоячы спераду, заўважыў, што хлопцы адчынілі дзверы ў гардэроб і былі напагатове. На хвілі ён пакінуў свайго сабутэльніка і выйшаў у танцавальную залу. Кіўнуў галавой казіку і вярнуўся ў гардэроб. «Ну, давай вып'ем разыходнае». Марацкі патэпаў з залы ў хол. Там адамкнуў шаберам дзверцы малой шафкі, у якой знаходзіліся электрычныя коркі ад усяго дома. Прытаіўся. Пасля кароткага перапынку аркестр зноў зайграў. Шум у зале мацнеў. Штораз новыя пары пускаліся ў скокі. Толькі тады Марацкі выкруціў два коркі і захлопнуў шафку. Увесь будынак патануў у змроку. На вуліцы заўркатаў рухавік. Філіп лысы акурат пераказваў свайму таварышу сон рабой кабылы, а той, дашчэнту назюзюкаўшыся, ледзь лыпаў. Аркестр дайграў мелодыю ў апраметнай цемры. А ў гардэробе глісты баран разгружалі вешалкі. Неўзабаве да іх далучыўся казік Марэцкі, які насіў бярэмы вопраткі да проймы ў паркане. Праз пару хвілін гардэроб быў пусты. У зале агорнутай цемры гучалі праклёны, свіст, нехта тупаў нагамі. Раздаваліся нецярплівыя раздражнёныя галасы. «Давай святло! Што за халера адбываецца?» Блатныя хутка закінулі сваю здабычу ў аўтамабіль, які падкаціў у завулак і прыпыніўся каля дзіркі ў паркане, а адтуль паехалі наўпрост да скупшчыка, з якім дамовіліся загадзя. Там усё аглядзелі і пасартавалі. Яны здабылі шмат кароткай агнявой зброі, некалькі тэчак і сумачак, безліч футраў і паліто, але найбольш вайсковых плашчоў. Скупшчык праверыў і ацэніў вопратку. Філіп лысы з гумарам рэкламаваў некаторыя рэчы. «Паглядзі, які каптан!» Ён трос у руках шыкоўнае дамскае паліто. «У такім толькі крамы абкрадаць. У самой каралевы Мадагаскара такога няма». Блатныя падзялілі на месцы грошы, зброю, тэшкі ды іншыя дробязі, якія знайшліся ў кішэнях або сумачках, і разышліся па дамах. Скупчык заплаціў злодзям не больш як пятую частку цаны барахла. Ён мусіў перабраць рэчы яшчэ раз. Некаторыя з іх перашываліся, каб іх нельга было распазнаць, і збываліся пасярэднікамі на месцы. Іншая вопратка, якую ён перапрадаваў, не раз падарожнічала вельмі далёка, у іншыя губерніі і часткі краіны. Эпізод 10. Ажур зноў адправіўся на паўднёвы ўсход па наступную партыю тавару. З цяжкім сэрцам ён расставаўся з Марысей, але іншага выйсця не было. Ён мусіў выконваць сваю ролю дастаўцы паперы і пісьмовых прыладаў для гарадскіх установаў Менска. Акрамя таго, нічога не кажучы сваёй каханай, ён пастанавіў знайсці для яе іншае месца. Увесь час ён хваляваўся за яйную бяспеку. Адважны і стрыманы, ён цяпер дражэў, думаючы пра Марысю, якая апынулася ўнутры шалёнай крывавай віхуры. Пятляючы ў розныя бакі, ён дабраўся да Растова. Пасля разведкі ў горадзе і нарады са знаёмымі блатнымі, ён скіраваўся далей у Армавір. Нарэшце ягоную ўвагу прыцягнуў ціхі утульны Пяцігорск, размешчаны ў баку і далёка ад цэнтра Расіі, дзе лютавала нястрымная навала. Тут жыццё цякло сваім парадкам, хапала ежы. Хараство прыроды займала дух, поўна кветак і садавіны. Шчырыя, мілыя і далікатныя людзі. Іх яшчэ не атруцілі дурманам пустой прапаганды, не ператварылі ў звар'яцелых ад смяротнага страху жывёл. Грошай у ажура было багата. Акрамя таго, шмат гатоўкі ён забяспечыў, скупіўшы біжутэрыю і золата. Усё гэта ён перавёз з сабою. За гэтыя скарбы ён думаў прыдбаць мілы і утульны куток для сваёй самай дарагой каштоўнасці – Марысі. Ён мог бы купіць вялікую вілу з садам, але пакуль пастанавіў зняць невялічкі дамок або кватэрку на гарадской ускраіне. Ён не хацеў прыцягваць да сябе асаблівай увагі. Не выключаў, што бура можа дапаўсці і сюды. Але, на ягоную думку, тут лягчэй было б яе ператрываць, бо людзі былі больш спагадлівыя, чымся ў іншых частках Расіі. Панаваў спрыяльны клімат, і шмат было прыродных багаццяў, якія цяжка было б каму кольвічы знішчыць. Праз некаторы час ён знайшоў невялікі ахайны дом ля падножжа гары Машук. Пры доме быў сад з дзясяткам дрэваў і агародзік. Гаспадары хацелі прадаць дом або здаць на доўгі тэрмін. Ажуру ён вельмі спадабаўся, таму, не гандлюючыся, ён заплаціў за арэнду на год уперад і, даўшы шчодры ганарар, папрасіў жонку садоўніка грузіна, які жыў па-суседску, ўсё ўпарадкаваць. Купіў у дом патрэбныя рэчы. Праз два дні ўсё было гатова і можна было засяляцца. Тады ажур пакінуў дом на догляд таго самага суседа грузіна і выехаў, паабяцаўшы засяліцца сюды цягам месяца. Каштоўнасці і золата ажур закапаў у альтанцы. З моманту ажуравага ад'езду з Менска мінула два тыдні. А ён абяцаў Марысі, што вернецца найпазней акурат праз столькі часу. Ён уяўляў, як яна будзе за яго непакоіцца, і гэта страшэнна яго засмучала. А перад ім яшчэ была цяжкая, доўгая і небяспечная дарога назад. Пры гэтым яму хацелася прывезці мілую, апошнюю партыю тавару. Ён імкнуўся выканаць тое, што абяцаў, бо акрамя гатоўкі за папярэднюю дастаўку, ён зноў атрымаў задатак у 5 мільёнаў рублёў. Ажур быў злодзеем. Таму ні на секунду ў ягоную галаву не закралася думка, што можна не споўніць свайго абавязку. Слова аўтарытэтнага фірмовага злодзея больш пэўнае за любы вексель, дамову ці кантракт у нармальным грамадстве. Тут могуць быць розныя хітрыкі, інтэрпрэтацыі. Злодзей дамаўляецца проста і выконвае дамову без мудрагельства. Гэтай незвычайнай сумленнасці ў злодзейскім свеце спрыяла само жыццё, бо часта ад прыяцельскага абяцання, ад звычайнай дамовы залежала свабода або нават жыццё. Марыся Запольская з нецярплівасцю чакала вяртання мужа. Крама была пустая. Пакупнікам яна магла прапанаваць толькі пакавальную паперу і каляровыя алоўкі. Аднак штодзённа яна адчыняла краму і адсежвала гадзіны гандлю. Так хутчэй ляцеў час. Кліентаў было мала. Людзей адстрашывала прылепленая знутры да дзвярной шыбы картка, што крама забяспечвае гарадскія ўстановы. Вечарамі Запольская замыкала краму і рэшту дня праводзіла ў тэснай кватэрцы, шыючы, парадкаючы рэчы, гатуючы або чытаючы. На вуліцу не выходзіла зусім, высцерагалася разбэшчаных п'яных салдафонаў. Яна была палонніца, якая нецярпліва чакала свайго вызваліцеля. Мінула два тыдні, а ажур усё не вяртаўся. Марысю ўсё мацней адолівала паняверка. Жанчына згубіла апетыт і ахвоту да працы. Праз некалькі дзён яе хапіла яшчэ большая трывога. Дарога цяжкая, небяспечная, З ім магла здарыцца нейкая бяда. Вечарамі яна раскладала бясконцыя пасьянсы. Шчыра радавалася, калі пасьянс выходзіў. Вернецца заўтра, вернецца. А калі пасьянс не ўдаваўся, яе на сэрца сціскаў яшчэ большы смутак. Аднойчы, збіраючыся ісці спаць, яна падышла да люстра. Спачатку уважліва і крытычна сабе агледзела. Што ён вам не знайшоў? Раптам ёй на вочы нахлынулі слёзы. Яна ўперлася рукамі ў раму люстра і лямантавала: "Люстра, змілуйся, скажы, дзе мой Янка, люстра, скажы, скажы, пашкадуй мяне". Ночы зрабіліся для яе страшныя і доўгія. Дні таксама цягнуліся, здавалася цэлую вечнасць. Вечарамі яна ставіла люстра на стале і размаўляла з ім, як з жывой істотай. Але люстра маўчала, паказваючы ёй штораз бляднейшы твар і ўсё больш запалыя вочы. "Люстра, скажы мне, злітуйся, я не магу так жыць, ужо 3 тыдні. Пакажы хоць нешта пра яго". Але ў адказ была цішыня, ў якую часам упляталася толькі буркатанне варанка. "Люстра". На 4-м тыдні адсутнасці Ажура вуліцай Захар'яўскай імчаў аўтамабіль. У ім сядзеў камендант Крывашэйн. Ён быў крыху п'яны і злы, прабегся вачыма па замкнёных крамах, заўважыў адчыненую вітрыну магазіна за Польскай. Там ляжалі роўненька раскладзеныя каляровыя алоўкі. Крывашэйн загадаў кіроўцу спыніцца. Увайшоў у краму. Не павітаўшыся, рэзка запытаў: "Ці ёсць папера для пісальнай машынкі?" Запольская ўстала з-за прылаўка. "Прыватным асобам я прадаю толькі каляровыя алоўкі і пакавальную паперу". "Я не пытаюся пра алоўкі і паперу ў сральню. Я пытаюся пра паперу для пісальнай машынкі", закіпеў камендант. "У мяне ёсць крыху паперы для машынкі, але я не магу яе прадаць. Гэтая крама працуе для гарадскіх устаноў. Уладальнік выехаў па тавар, а без яго я вам нічым не дапамагу". "Не дапаможаш? Ну то я табе так дапамагу, што мала не пакажацца". Крывашэйн грукнуў дзвярмы і выйшаў з крамы. На хвілю прыпыніўся і прачытаў прыклеена на дзвярах пасведчанне з круглай пячаткай гарвыканкама, якое інфармавала, што крама забяспечвае гарадскія ўстановы і вызваляецца ад падаткаў, канфіскацыі тавараў і рэквізіцыі. Унізе пад словамі старшыня гарвыканкама стаяў подпіс "Родзіна". "А гэты жыдзяра яшчэ тут? У Маскву з ім або ў Палестыну?" Крывашэйн зноў адчыніў дзверы ў краму, сарваў дакумент і падзёр яго на кавалкі. "Што вы робіце?" – спалохана ўскрыкнула Запольская. "Што хачу! І з табой магу тое самае зрабіць! Я камендант горада!" І выйшаў, зноў ляснуўшы дзвярыма, гэтым разам яшчэ мацней. З шыбы пасыпалася шкло. Запольская склала далоні і з жахам глядзела на кавалкі паперы, якія ляжалі пры выхадзе. "Божа, навошта я адмыкала гэтую краму? Трэба было сядзець за чыненым дзвярыма, пакуль Янка не вярнуўся". Крывашэйн паехаў у Чука. Там зайшоў да кіраўніка палітадзела. Гэта быў ягоны дружбак па п'янках і гулянках. Яны падтрымлівалі адзін аднаго і супольна правярнулі не адну цёмную справу. Напрыклад, абчысцілі ад буржуяў патрэбныя ім кватэры. Рабілася гэтак: буржуяў адпраўлялі ў турму, а адтуль на расстрэл на камароўку. Пасля гэтага выносіліся рэчы і кватэру прызначалі, часта за высокі хабар, таму, хто на яе прэтэндаваў. Існавала яшчэ шмат іншых спосабаў абабраць людзей і здабыць грошы, упрыгожанні і рэчы, або звесці асабістыя ці чужыя парахункі, натуральна, за добрую плату. Кіраўнік палітаддзела быў заняты. Працы ў яго заўсёды хапала, бо ЧК ў Менску імкнуўся давесці цэнтральным уладам сваю стараннасць адпаведнай колькасцю арыштаў і смяротных пакаранняў. Але для каменданта ён знайшоў час. Папрасіў прысутных чыноўнікаў выйсці з кабінета і прапанаваў каменданту крэсла. "Сядай, што новага?" "У мяне асабістая справа. Хачу, каб ты прыбраў адну буржуйскую сучку". "Што за яна? Замала дала ці зашмат?" "Проста хачу яе правучыць. Занадта лычык зазірае. Трымае краму, мае тавар, але адмовілася мне прадаваць. Ведае, што я не заплачу ёй па спекуляцыйных цэнах, таму... Ага, спекулянтка. Яшчэ якая. Пэўна, там і золатка знойдзецца. Толькі шлёндру добра трэба прыціснуць. Але гэта мяне не цікавіць. Гэта твая праца. Як імя і прозвішча? Марыя Запольская. Вуліца Захар'юская, дом нумар 37, кватэра 2. Крама канцелярскіх тавараў. Калега каменданта занатаваў звесткі на паперчанне і засунуў яе пад чарнельніцу. Сёння ўначы правядзем вопшук, а праз тыдзень ці два да сценкі. Дзякуй і да пабачэння. У мяне столькі справа яшчэ тая сволач мой час забрала. Яны парукаліся, і Крывашэйн пакінуў будынак ЧК. Пасля візіту Крывашэйна Марыся Запольская апусціла жалюзі ў окнах крамы і замкнула дзверы. Пайшла ў кватэру. Яе ахапіў страх. Не ведала, што рабіць, але адчувала пагрозу, якая навісла над ёю, ейнай свабодай, жыццём і шчасцем. Яна была нібы спаралізаваная. Думкі блыталіся ў галаве. Нарэшце спешна пераадзелася ў сваю самую найгоршую сукню, каб выглядаць як мага бядней. Сабрала ўсе грошы, якія мела ў кватэры, і схавала іх у грудзях. Замкнула кватэру і рушыла ў горад. Як страла, яна бязмэтна неслася па вуліцах. Спачатку яе гнала думка, каб як мага далей адысціся ад дома. Праз некаторы час яна змарылася і пакрочыла вальней. Міналі гадзіны. Вечарэла. Некалькі разоў да яе чапляліся мужчыны, некаторыя з іх былі п'яныя. Ногі зноў занеслі Запольскую ў цэнтр горада. На бульвары на вуліцы Захар'юўскай яна знайшла адзінокую лавачку ў зацішным куточку і з задавальненнем прысела на яе. Прагнула некуды зашыцца, хоць пад зямлю, каб яе ніхто не знайшоў. Яна нічога не ела з самой раніцы, але не адчувала голаду. Яе адолела стома. «А раптам Янка вярнуўся», – падумала. «А кватэра на замку, ён, можа, недзе чакае. Што рабіць?» Зусім без сілаў яна пакорна павалаклася па Захар'юўскай вуліцы дадому. «Што ж мне прыдумаць, Янка?» – шаптала я, як у гарачцы. «Я такая слабая, дурная. Вярніся сёння, ратуй!» Яна ўзіралася на мінакоў, якія спяшаліся вуліцай. Недзе ў глыбіні душы ў ёй цяплілася надзея, што ажур вернецца і выратуе яе. Яна ціхенька ўвайшла ў браму і спынілася ў цемры. Прыслухалася. Вуліца замірала. Мінакі ў цывільным знікалі. Адно шоргалі ботамі вайскоўцы і гучалі чужыя ў гэтым горадзе словы і галасы здзічэлых бальшавіцкіх салдатаў. Марыся бясшумна адамкнула кватэру і ўвайшла. Дзверы за сабой зачыніла на засаўку і крук. Старанна засланіла вокны і толькі пасля гэтага запаліла святло. Не здумаючы старога палітончыка, села на крэсла і нерухома застыла. Бездапаможная, бяссільная. Міналі гадзіны. Набліжалася поўнач. Марыся скінула паліто, паклала ў шуфлядку стала свае грошы і падайшла да люстры. Перанесла яго з камоды на стол. Доўга ў яго ўзіралася. З яйных вачэй пацяклі слёзы. «Яначка, каханы, Яначка, што рабіць? Люстра, скажы мне, пакажы мне, дзе ён. Пара, што рабіць. Я ўжо не магу, замала сілаў. Можа, ты развітаўся ўжо з жыццём, Янка, то і я памру. Я без цябе не магу, заслабая. Яначка, люстра. Боже, якія страшныя людзі, як пачвары. За што гэта ўсё?» Хістаючыся, яна падышла да ложка і прылегла ў адзенні, баялася раздзецца. Не наважвалася і згасіць святло. Страшылася кватэры, горада, свету, людзей, туліла галаву ў падушку і доўга плакала. Гэтак заснула. Вайна, гарматы! Села на ложку, вырваная з глыбокага сна, а праз хвілю ўцяміла, што гэта звонку нехта грукае ў дзверы. У яе сэрца аж ёкнула, ускочыла з ложка, прабегла вачыма па кватэры. Яйны позірк затрымаўся на абразку Божай маці, які яна атрымала ад маці, які ўсюды вазіла з сабою. Зняла яго са сцяны, пацалавала і спешна схавала ў кішэню. Перахрысцілася і пайшла да дзвярэй, якія вялі з кухні ў калідор. У іх валілі прыкладамі або нагамі ў ботах. Марыся цалкам спакойным голасам гучна запытала: «Хто там?» «Адчыняй хутка! Варушыся!» Запольская адамкнула дзверы. «Калі ласка, што такое?» З цёмных сяней у кватэру забегла 5 чалавек. Адштурхнулі Запольскую ў бок. Некі цывільны схапіў яе за рукі. 2 чырвонаармейцы і 2 цывільныя тым часам правяралі кватэру. На шчасце, яны былі цвярозыя. Агледзеўшы кватэру і краму, яны замкнулі дзверы. Толькі цяпер меліся прыступіць да ператрусу. Адзін з 3 цывільных агентаў тузануў Запольскую за перадплячыма, амаль выштурхнуўшы яе ў цэнтр пакоя. Яна пабачыла злыя, мутныя, поўныя нянавісці вочы. Глядзела ў іх упэўнена. Агент гаварыў перарывіста, нібы брахаў. «Напілася чужой крові! Досыць! Кажы адразу, дзе грошы золата! Бо як не!» Не закончыў фразы. Маруся чула ягоны хрыплы голас, які гучаў са свістам, адчувала ягонае гнілое дыханне. «І гэта чалавек?» Цалкам спакойна яна адказала: «Грошы я ўсе аддам, золата не маю зусім, можаце браць усё, што заўгодна». Высунула шуфляду і вынула з яе на стол таўставатыя стосікі купюр, якія папярэдне, пакідаючы кватэру, была ўзяўшы з сабою. Агент памацаў банкноты і павярнуў да яе шэры твар. «Больш няма?» «Не». «Пабачым, але як знайду, то пашкадуеш», — паказаў пальцам на Марысю. «Абшукаць яе!» 2 агента ўзяліся за Марысю. Ёй вывернулі ўсе кішэні, шэі здзерлі срэбраны ланцужок з крыжыкам. Знайшлі абразок Багародзіцы. Агент, які яго дастаў, запытаўся ў Марысі: «А што гэта за штуковіна?» «Матка Боская». «Так, дык папрасі яе цяпер, каб табе дапамагла, гаўнаедніца, стерва!» Парваў абразок і кінуў на падлогу. На Марысіным худым твары вочы, здавалася, запалі яшчэ глыбей, але вакол сабе яна распаўсюджвала спакой. Слабая і далікатная жанчына ў гэтай агіднай сітуацыі была поўная велічы і годнасці. Адзін з агентаў зачапіў таварышаў. «Хто хоча з ёй пазабавіцца?» — кіўнуў галавою на Запольскую ложак. Іншы адказаў: «Зашмат гонару для такой курвягі». І тое, чаго Марыся больш за ўсё баялася, абмінула яе. Яна ўздыхнула з палёгкай. У гэты момант нехта скінуў са стала люстра адзінага Марысінага сябра падчас гнетлівых вечароў. Яно разбілася на дробныя кавалачкі. 5 мужчын правялі ператрус крамы і кватэры. Іхнія рухі былі хуткія і спраўныя. Сам вопшук трываў доўга. Раніцаю кватэра выглядала як сметніца. За Польскай загадалі адамкнуць падвал. Там таксама ўсё перарылі. Адзін цывільны доўгім стальным прутам поркаў у зямлю, шукаючы закапаных рэчаў. Потым пачаў тыцкаць жалязякай у зямлю на калідоры. Марыся назірала за ім з заміраннем сэрца. Каля самых дзвярэй была закапаная бляшанка з золатам, якое яй дала жур. Яна ведала дакладнае месца. Стрыжань быў усё бліжэй. Сціснула рукі ў кулакі. «Знойдуць». Шуп увайшоў у тое месца, паглыбіўся — нічога. Зноў поркнуўся — нічога. Пайшоў далей. Цуд. Запольская не верыла сваім вачам. Прут мусіў уперціся ў металічную бляшанку. Яна не ведала, што ажур перад самым сваім выездам выкапаў золата і забраў з сабою. Ён не хацеў яе турбаваць сваім планам далёкага падарожжа на поўдзень, каб знайсці ім абаім ціхае прыстанішча. Калі вопшук быў закончаны, мужчыны паклікалі старшыню кватэрнага камітэта. Запячаталі дзверы і аддалі яму ключ. «Галавой адказваеш за гэту кватэру», — сказаў яму адзін з агентаў. Старшыня камітэта, трасучыся ад страху, узяў ключ. Язык прыклеіўся яму да паднябення. Ён не чакаў, што на яго ўпадзе цень надзвычайнай камісіі. Туманным ранкам аўтамабіль выехаў з падворка ў бок ЧК. Марыся сядзела на заднім сядзенні паміж двума агентамі. З ейных вуснаў сарвалося адно ледзь чутнае слова: «Бывай».